bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. 7 minęła właśnie, 6 lutego. Audycja poranna, Krystian Hanke. No, przed nami druga godzina spotkania, a teraz serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zmianę w polskim systemie nadzoru weterynaryjnego zapowiedział w Trójce minister rolnictwa. To po doniesieniach o przerabianiu na mięso chorych krów. Kontroli w sieciach handlowych chce Kukiz 15, szczegóły za chwilę. W serwisie Trójki też prezydent o rocznicę obrad okrągłego stołu. Do piątku w polskich ubojniach będzie trwać audyt unijnych urzędników. To po doniesieniach o przerabianiu mięsa chorych krów w Ostrowi Mazowieckiej. Zakład zamknięto, ale mięso trafiło do kilkunastu krajów. Producenci mięsa żądają surowych kar dla tych, którzy psują markę polskiej wołowiny. A minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w Trójce, że polski system nadzoru weterynaryjnego zostanie zmieniony. Całkowity nadzór nad ubojem i przetwarzaniem żywności przejmie państwo. Ubój musi się odbywać pod nadzorem lekarzy weterynarii. Tych lekarzy nie było. Policja sprawdza, kto jest odpowiedzialny, jest śledztwo prokuratorskie i policyjne. Również jak doszło do tego, że pieczątkami, które przestawia się na mięsie, posługiwali się bez wiedzy lekarza weterynarii pracownicy, czy to były jego pieczątki, czy dorobione jakieś. Minister zapowiedział też monitoring ubojni i jego ścisłą archiwizację. Szef resortu rolnictwa dodał w Trójce, że dziwi go też to, co teraz dzieje się wokół polskiego mięsa. W kilku krajach, Słowacja i Czechy, wręcz apele do obywateli, nie kupujcie polskiej żywności, już nie wołowiny. Główny lekarz weterynarii poinformował, że urzędnicy oddelegowani przez Komisję Europejską do zbadania ubojni w Polsce będą sami wybierać zakłady i inspektoraty weterynarii, które chcą skontrolować. W Warszawie będą protestować rolnicy zrzeszeni w Agrounii. Chcą zmiany organizacji handlu w Polsce i uwzględnienia przez rząd interesu polskich gospodarstw rodzinnych w polityce zagranicznej. Sprzeciwiają się też nieskutecznej walce z afrykańskim pomorem świń. Protest rozpoczną za 2,5 godziny przemarszem Marszałkowską, Królewską pod Pałac Prezydencki. Nieprzejezdne będzie krakowskie przedmieście. Autobusy zostaną skierowane na objazdy. Kontroli w sieciach handlowych chce Kukiz 15. Do Sejmu posłowie przynieśli koszyk z warzywami z jednego z Warszawy. Dyskontów. Chcą, by takie sklepy skontrolowały UOKiK i Inspekcja Handlowa, bo ich zdaniem na produktach zagranicznych nalepiane są etykiety, że te pochodzą z Polski. Nie możemy pozwolić na to, aby również polscy rolnicy byli oszukiwani, bo zainwestowaliśmy ogromne pieniądze w polskie rolnictwo. Mamy dobrą markę produktów, a sprzedajemy nie nasze produkty. Mówi poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko. Wczoraj przeprowadził interwencję poselską zagranicznej sieci w Warszawie, która reklamując swoją ofertę warzyw i owoców podkreślała, że pochodzą z Polski. Nie mam wątpliwości, okrągły stół był potrzebny, mówił prezydent Andrzej Duda w Polsat News. Mija 30 lat od początku obrad. Prezydent przyznał, że oceny tego, co się wtedy działo, są bardzo różne. Oponenci wobec okrągłego stołu mówią tak, nie trzeba go było organizować, bo trzeba było czekać jeszcze, aż komuniści bardziej osłabną i dopiero wtedy doprowadzić do zmian ustrojowych, dlatego że stało się to de facto na warunkach komunistów, dzięki temu uwłaszczyli się na państwowym majątku, dzięki temu w polskim życiu publicznym pozostało to, co nazywamy postkomunizmem, czyli bardzo wiele patologii, z którymi walczymy do dzisiaj. Prezydent Andrzej Duda dodał, że ogólny bilans jest dodatni i wymienił m.in. nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Alan Turing wybrany ikoną XX wieku BBC. Brytyjski matematyk i kryptolog triumfował w plebiscycie na najważniejszą postać minionego stulecia. Głosowali widzowie i słuchacze stacji. Na tak zwanej długiej liście 28 nazwisk było też jedno polskie. And that person is... Brytyjczycy wybrali człowieka, który stworzył teoretyczne podwaliny pod komputery. Alan Turing. I człowieka, który pomógł wygrać II wojnę światową, opierając się na pracy polskich matematyków, choć akurat o tym jego konkursowy biogram nie wspomina. Brytyjczycy wybrali autora słynnego testu Turinga, pomagającego w określeniu, czy maszyna wykazuje się inteligencją. Inni finaliści to malarz Pablo Picasso, bokser Muhammad Ali, piosenkarz David Bowie, działacz antyrasistowski Martin Luther King, odkrywca Ernest Shackleton i polityk Nelson Mandela. Dodajmy, że w szerszym gronie nominowanych znaleźli się m.in. Virginia Woolf, Gandhi, Margaret Thatcher, Alfred Hitchcock, także Polka, Maria Skłodowska-Curie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A skrót informacji w Trójce o 7.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na posterunku, no bo dziś taka trochę nomenklatura wojskowa, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Ja na szczęście bez munduru. O. No to zaczynamy. Efekt przeszedł oczekiwania. Nawet te najśmielsze nowe władze piłkarskie Wisły Kraków, żeby ratować klub przed upadkiem, postanowiły wyemitować akcję klubu. Na początek 40 tysięcy, każda wartości 100 zł i co? I po pierwszym dniu sprzedaży rozeszło się ich 3/4. Klub zarobił 3 miliony złotych i już planuje emisję nowych. Wyjdziemy na prostą, mówi Jarosław Królewski, prezes firmy Sunrise, która wsparła Białą Gwiazdę finansowo w krytycznym momencie. Ja jestem spokojny totalnie o kolejną rundę Wisły Kraków, jeśli chodzi o finanse i inne rzeczy, więc ja jestem dumny z tego, że w tak krótkim czasie udało się to w Polsce zrobić. Przede wszystkim jestem dumny z tego, że pokazaliśmy jako mikro społeczeństwo obywatelskie młodym ludziom, tym, którzy dzisiaj przychodzą, ale również tym młodym piłkarzom, że są w Polsce ludzie ofensywni, którzy nawet w trudnych sytuacjach są w stanie wziąć po prostu taką sytuację na barki. Pozostając przy temacie piłkarskim, doprecyzujmy stricte piłkarskim, to w Pucharze Niemiec na poziomie 1/8 finału doszło do dwóch niespodzianek. Z rozgrywkami pożegnała się po serii rzutów karnych Borussia Dortmund. Lepszy od lidera Bundesligi okazał się Werder Brema. W pucharze nie gra też Bayer Leverkusen, gorszy od drugoligowego Heidenheim. Aptekarze przegrali 1-2. Jeszcze uspokoimy kibiców Barcelony i Realu. Dzisiejszy półfinał Pucharu Króla da się obejrzeć w jednej z polskich telewizji. Jedna ze stacji nabyła prawa do transmisji wczoraj. Jaka to stacja? Łatwo sprawdzić w sieci. Tam też można znaleźć informację, że Michaela Schifrin została mistrzynią świata w alpejskim supergigancie pań. Amerykanka minimalnie, jak to na tym poziomie bywa, ledwie o 0,2 sekundy wyprzedziła Włoszkę Sofię Goggi i o 0,05 Szwajcarkę Corinne Sutter. Nasza jedynaczka w mistrzostwach, Maryna Gąsienica-Daniel, nie ukończyła zawodów. W siatkarskiej Plus Lidze zgodnie z planem zakończyło się tymczasem spotkanie Asekoresowi z MKS-em Będzin. Ekipa z Rzeszowa wygrała na wyjeździe 3-1. 5 setów do zwycięstwa potrzebowały we Francji siatkarki Grotu Budowlanych Łódź w Lidze Mistrzyń. Skan. To, co udało się Budowlanym, nie udało się innej drużynie z Łodzi. W tych samych rozgrywkach ŁKS 0-3 przegrał z włoskim Savino del Benescandici. Nie radziłyśmy sobie z zagrywką rywalek, przyznała libero ŁKS-u Krystyna Strasz. Dobrze zagrywały, bardzo zmienną zagrywkę. To, na co nie byłyśmy na początku przygotowane, bo to jest całkiem inna zagrywka niż w naszej polskiej lidze. To jeszcze o innym sporcie z siatką na środku boiska, kortów właściwie. Hubert Hurkacz ostatnio, by gdzie by nie grał, odpada w pierwszej rundzie. Tak samo było na początku turnieju ATP w Montpellier. Polak przegrał z nieobliczarnym Ernestem Gulbisem z Łotwy 4-6 i 6-7. Krzysztof Łoniewski, powróci jeszcze z wiadomościami sportowymi. Jak słucham tych informacji o Wiśle Kraków i cieszę się, bo jednak upadek tak zasłużonego dla polskiej ligi klubu byłby czymś na pewno niedobrym. Ale warto też wspomnieć, że inny zasłużony klub sprzedał 16 tysięcy karnetów na rundę wiosenną w 10 minut, mowa tu o łódzkim Widzewie, który zdaje się, że w niedzielę będzie też bohaterem. Będzie bohaterem niepodległej jedenastki. Zapewniam, że Stefan Szczepek opowie takie historie, o których się niektórym nie śniło. No to bardzo się cieszę. Klub zresztą wykorzystuje taki drobny hejt. To oczywiście z dużym dystansem podejście. Dlaczego Widzew sprzedaje tyle karnetów? Wykorzystując takie złośliwe komentarze kolegów z Zamiedzy. Oszukują pewnie, albo takie narzekanie polskie. Przyjdą porażki, się skończy. Albo przecież w tej Łodzi nie ma nic innego do roboty. No i zachęca jeszcze do innych haseł pod takim wielkim plakatem. Pozdrawiamy Łódź, 6:08. A jeśli chodzi o Łódź i pogodę, dziś 1 stopień. Tam właśnie, podobnie w Warszawie, Białymstoku, Jeleniej Górze i Opolu. 0 stopni w Suwałkach, najchłodniej w Zakopanem -1. Ale będą też miejsca cieplejsze. Przemyśl, Rzeszów, Katowice, Kielce, Wrocław, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin i Olsztyn 2 stopnie. W Zielonej Górze, w Gorzowie, w Krakowie 3 stopnie, a w Szczecinie nawet 4. Ale to nie znaczy, że zakwitną dziś jabłonie, bo z chmur popada śnieg. To na wschodzie, na północy deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie także deszcz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu i bardzo dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za energooszczędną pralkę Beko z silnikiem inwerterowym o wartości 1449 zł. Teraz zapłacisz 362 zł, a resztę za pół roku. A przy zakupie odkurzacza pionowego 2 w 1 Bosch o wartości 599 zł. Teraz zapłacisz 150 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po godzinie 7:00. Postanowiliśmy z redaktorem Jaślarem wylosować utwór po urywkach z rozrywki, ale to wcale nie znaczy, że mistrz Bob Marley nie pojawi się dziś o poranku. Oczywiście, że się pojawi i to w bardzo niespodziewanej wersji znanego utworu. To już za chwilę.

bo o tym troszkę porozmawiamy. Co za makabryczny pomysł w zimie zmieniać koło. Prawda? A jak pan sobie wyobraża, z takim kapciem jechać? Co, że jak zamarznie, to jest tak twardy, że i tak będzie się kręcić, kulać? Na samą myśl, że o tej godzinie przy tej temperaturze miałbym zmieniać koło w aucie, robi mi się zimno. No to niech sobie pan teraz wyobrazi, że niektórzy mogliby jeszcze musieć zmieniać na Marsie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożyk, dzień dobry. Dzień dobry. Raz jeszcze. No właśnie, bo to właściwie tego dotyczy pytanie dzisiejsze. Czy taki łazik marsjański, to jemu może tam może opona po prostu pęknąć lub się uszkodzić, no i trzeba byłoby ją wymienić. Kto to ma zrobić? No tak, nie może, bo na Marsie nie ma opon pneumatycznych. I pomocy drogowej. I nie ma pomocy drogowej, ani żadnego asystansu. Z oponami pneumatycznymi i gumowymi byłyby same problemy. Z powodów kilku. Pierwsza kwestia to jest kwestia ciśnienia. W momencie, gdybyśmy napompowali tutaj powiedzmy taką oponę i przewieźli ją tam, to ona tam by pewnie eksplodowała. A jeżeli guma by była wyjątkowo jakaś trwała taka, no to by zwiększyła swoją objętość i pewnie nie do końca moglibyśmy, no pewnie dałoby się to przeliczyć, ale zrobiłby się takim trakiem to, wielkim, monster trakiem. Tak, ale byłoby to kłopotliwe. Ale no jest pewnie też i powód drugi, dla którego lepiej tak nie robić. Bo ostatecznie moglibyśmy tam zawieźć taki łazik bez napompowanych opon i dopiero tam na miejscu je napompować. O właśnie, to okay. Moje pytanie kolejne. No tak, tylko że guma to jest taki materiał, który niespecjalnie lubi duże zmiany temperatur, bo ona po prostu wtedy się inaczej zachowuje. Jak jest bardzo ciepło, a może być bardzo gorąco, na przykład wtedy, kiedy taki łazik, czy w ogóle cała sonda wylatuje w kosmos, ona ma inne właściwości, jak jest bardzo zimno, a na Marsie bywa bardzo, bardzo zimno, to ona wręcz może się pokruszyć, bo straci całkowicie swoją elastyczność. Także guma jako materiał odpada, guma napompowana, czyli opona też nie bardzo. No to pytanie trzecie, co no jeśli to w takim razie, no więc właśnie, niektóre łaziki miały odpowiednio spreparowane i teraz takie jak gdyby sprężyny, to znaczy stalowy drut odpowiednio zawinięty w takie kabłączki jeden obok drugiego powodowało, że tak, przede wszystkim to było stosunkowo lekkie, po drugie było zupełnie niezależne, czy zachowywało się tak samo w zasadzie, niezależnie od temperatury. Po trzecie, no właśnie, nie mogło złapać gumy. Dlaczego to jest istotne? To nie jest tak, że te łaziki mają jakiś rodzaj czujników do omijania na przykład ostrych krawędzi skalnych. Jeżeli za wiele milionów dolarów coś tam leci i nagle by się okazało, że opona no po prostu strzeliła, zostanie przecięta, no to by była duża strata. Tak? Duża. Tego jak gdyby nikt nie robi. Widziałem takie łaziki, takie projekty, które rzeczywiście nie miały opon, tylko miały takie odpowiednio powykrzywiane jak gdyby sprężyny. Mhm. Natomiast w takich łazikach marsjańskich, bo pan Szymon o Marsa głównie pytał, jak Spirit, Opportunity czy Curiosity, były koła aluminiowe, które miały tytanowe szprychy. Tam zapewne nie chodziło o jakiś wielki komfort, bo też nikt na tym nie jeździł, tylko raczej o sprawne przemieszczanie się. One miały nawet nie bieżnik, czyli jakieś wzory wklęsłe, tylko wypukłe takie zygzaki po to, żeby nie ślizgać się w miejscu, jak na przykład wjadą w jakąś zaspę? Ale kosmiczną zaspę. Taką piaskową. O. Czyli wydmę. No niech będzie. Jest zaspa piaskowa? No na potrzeby naszej rozmowy. No dobra, w każdym razie. I one mogą być pokryte jakimś materiałem albo pomalowane jakąś farbą. Te, które widziałem w tych trzech łazikach, one były akurat czarne. Szprychy mogą mieć na przykład z tytanu, po to, żeby to aluminium było jak najcieńsze, po to, żeby to jak najmniej wszystko ważyło. Tak długo, jak człowiek nie będzie dużych odległości pokonywał jakimiś pojazdami, to kwestia komfortu odchodzi na drugi plan albo i na dziesiąty. Nikt na to oczywiście nie patrzy. Tylko jest kwestia, i to nawet w tym momencie nie opony są kluczem, tylko jak zrobić zawieszenie, które będzie się poruszało niezależnie. One nie mają zwykle czterech kół, tylko sześć, niektóre osiem. Mogą wjeżdżać na przeszkody porównywalne wielkością do wielkości samego koła. Mają niezależne i bardzo oryginalne zawieszenie. Także jak na przykład ktoś by podszedł do takiego łazika

staramy się, żeby repertuar zadowolił zarówno wymagającego melomana, jak i tego, który przychodzi stricte dla dziecka, bo dużo rodziców przychodzi na koncert muzyki klasycznej, czasami po raz pierwszy, bo chcą dla dziecka to zrobić, więc cały repertuar jest dorosły, jest zagrany przez muzyków, których staramy się dobierać z dużym doświadczeniem, takich, którzy mają dzieci, żeby ich nie przestraszyło raczkowanie pomiędzy nogami. Natomiast długość poszczególnych utworów i cała logistyka, czyli miejsce, które wybieramy, jest pod takim kątem, żeby rodzice mogli przyprowadzić dzieci, nie musieli się martwić, czy mogę przewinąć, czy mogę pozostawić wózek, czy mogę usiąść na podłodze i tak dalej. Dzieci nie mają żadnych barier ani uprzedzeń, kiedy słuchają muzyki. Nie mają też żadnych problemów z reakcją. Nie myślą sobie, o, jak ktoś na mnie popatrzy i będzie widział, że ja tańczę. Oni nie mają takich problemów, więc się o nie martwimy, bo sobie świetnie radzą na tych koncertach. Mamy nadzieję, że ta moderacja na koncertach zainteresuje i dorosłych, i dzieci. Staramy się gdzieś tam to wyważyć. Trochę informacji takiej dla dorosłych, trochę informacji dla dzieci. W ogóle idea koncertu kameralnego, nie tylko rodzinnego, jest taka, że to jest koncert, gdzie muzyk jest blisko, na wyciągnięcie ręki. I to jest takie doświadczenie. Naturalną sprawą jest to, że ten instrument zaciekawia i jestem przekonana, że dorośli też z chęcią podchodzą i tam podpatrują, a co to takiego jest. Przede wszystkim staramy się, żeby jak najwięcej utworów było oryginalnie napisane na te konkretne instrumenty, bo aranżacji jest bardzo dużo, nie zawsze super trafionych. To jakby nam przyświeca. Długość utworu, ta linia emocjonalna, która prowadzi do takiego katarsis na końcu. Pani dzieci pewnie są oswojone z muzyką, prawda? Moje dzieci nie mają wyjścia. Ale to też dla nich. To też dla nich, bo ja się po prostu spotkałam z takim problemem, że nie mogłam za bardzo ich zabierać tam, gdzie bym chciała z nimi pójść, a jestem orędowniczką dzielenia się pasją z dziećmi i pokazywania im, że to, co my kochamy, to one też mogą pokochać, widząc, jak my jesteśmy szczęśliwi. I to działa. Ja kocham góry, zabieram dzieci w góry i po prostu niosę, ale żywię dużą nadzieję, że kiedyś będą moimi partnerami w górach i będą kochać tak jak ja muzykę. Na razie ich wystawiam na działanie. O! Nie, tata Marcin nie jest muzykiem, ale też ma dużo pasji, też się nim dzieli z dziećmi. I zachęcam wszystkich rodziców do tego. Naprawdę nie bójcie się o swoje dzieci. One sobie super radzą i są naprawdę bardzo kompetentne. I zdziwilibyście się, jak dużą przyjemność sprawi im robienie z wami czegoś, co wy kochacie. Tak, brawa były i to duże. A gdzie tata? No tata Marcin pomagał przy organizacji i logistyce rodzinnej podczas koncertów, kiedy mama na scenie wprowadza słuchaczy w świat kompozytorów i przybliża historię prezentowanych kompozycji, choćby tutaj tańców węgierskich Brahmsa, które się pojawiły. Basy i bobasy to koncerty nie za długie, by nikogo nie znudzić i ciekawe, by wciągnąć w kolejne edycje, bo klarnet i akordeon to tylko jedna z wariacji, muzycznej wariacji, zdecydowanie w tonacji dur, radosnej i godnej polecenia. Grają w różnych miastach Polski, już nie tylko w Krakowie, skąd pochodzi mama Paulina, czy w Warszawie, mieście taty Marcina. A o zestaw muzyczny dba dyrektor artystyczna Anna Majcherczyk. No to skoro bobasy były, to teraz basy z Kają. Szarp pan bas, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy zimnym karpiem. Rwi pan bas, aż wrzęży, że już pas. Krew wlew nas rytmu harczą harpie. Wal pan w bas i łop pan, skop pan, drop pan bas. Jak pies walczy w basie struna w czasie, gdy pan ją zwerwie. Jak pies bas mnie kusi, gdy pan go dusi, karku zgrabnie dla wel pan z was, bo jak pan nie wali, to pusto w nas, jak w nieczynnej sali. Szczep pan was i szarpi mniej, dość pan was. Złamał bas, serce mi na części. Z bólu się ja na ścianę pnę i w rozpacz brnę i szaty mnę i klnę ten bas. Szarp pan ten bas, tak, to Kaja. W sprawie wojska i poboru mieszają się dwie opcje. Jedna, która chętnie przywróciłaby pobór obowiązkowy, i ta druga. Dzień dobry, witam, Irek z Wrocławia. Ja uważam mimo wszystko, że pobór do wojska obowiązkowy to było straszne nieszczęście, to było wyrywanie młodych ludzi z ich środowisk na długie 2, a nawet 3 lata, jak szli do marynarki wojennej, a największego pecha to miał mój sąsiad, który poszedł do wojska z Wrocławia, wzięli go nad morze do Ustki. Pierwszy urlop dostał 10 grudnia roku 81. Ledwo przyjechał do domu, rozpętał się stan wojenny i musiał szybciutko wracać do jednostki. 2 2 i 7 3, bardzo dziękuję. Aha, jeszcze w sprawie łazika. Dzień dobry, melduję, że widziałem kilku łazików pijących piwo pod sklepem. Nawet by się zgadzało, trochę zieleni na twarzach. No, tak pasowałby. Dziękuję bardzo. Jakby powiedziała młodzież, no to już chyba pozamiatane. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Rząd przygląda się, jak działa ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. Premier Mateusz Morawiecki, pytany o zmiany, powiedział, że decyzje zapadną w najbliższym czasie. Przyglądamy się, jak ustawa w praktyce działa, bo co innego jest na papierze czasami, a co innego w rzeczywistości. Dokonujemy właśnie przeglądu tego, jaki wpływ ta ustawa miała na mniejsze sklepy, większe sklepy, rodzinne, ale przede wszystkim dla ludzi. Jakie są preferencje ludzi? Zgodnie z ustawą w tym roku sklepy mogą być otwarte tylko w jedną niedzielę miesiąca. Na czele prokuratorii generalnej staje od dziś Mariusz Habadyj, dotychczasowy wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Zadaniem prokuratorii jest zapewnienie ochrony prawnej interesów Rzeczpospolitej, w tym Skarbu Państwa. Nowy szef instytucji mówił w Trójce o tym, co chce wnieść do jej pracy. Wnieść takie też spojrzenie od strony właśnie tych podmiotów obsługiwanych przez prokuratorię, czyli właśnie od strony podmiotów administracyjnych, których parę lat spędziłem, i też taką perspektywę właśnie od strony potrzeb ministerstw czy urzędów centralnych, czy na przykład takich podmiotów jak GDKiA czy PLK. Też perspektywę właśnie tych podmiotów, które mają być przez prokuratorię wspierane. Prokuratoria Generalna działała w II Rzeczpospolitej, w PRL-u została zlikwidowana. Ponownie powołano ją w 2005 roku. Dziewczynka urodzona w styczniu na Sycylii ma szansę trafić do Księgi Rekordów Guinnessa dzięki jej swojej wielopokoleniowej rodzinie. Jej prababka ma 78 lat. Dziecko reprezentuje 5. pokolenie i ma 11 przodków, dziadków, pradziadków i prababcie. Cała wielka rodzina od kilku generacji zajmująca się sprzedażą ryb mieszka koło Palermo. Jej drzewo genealogiczne odtworzyły miejscowe władze, przekonane o tym, że jest ród bijący wszelkie rekordy i że być może nie ma drugiego takiego przypadku. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Rok 2018 przyniósł pierwszy od lat spadek w statystykach dotyczących migracji zarobkowej z Ukrainy. Agencje zatrudnienia twierdzą, że napływ Ukraińców nie zmalał, choć konkurencja o nich rośnie, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Jak czytamy w dzienniku, a o czym w Trójkowej Ekonomii mówiliśmy już w poniedziałek rano, w ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy w całej Polsce wpisały do ewidencji prawie 1 600 000 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy, z czego ponad 90% trafiło do Ukraińców. Dodatkowo urzędy wydały 121 tysięcy zezwoleń na prace sezonowe, również głównie dla pracowników z Ukrainy. Wynika z danych Ministerstwa Pracy. Na giełdzie w Nowym Jorku w nocy niewielkie wzrosty. Indeks Dow Jones zyskał 0,7%, S&P wzrósł o 0,5%, Nasdaq w górę o 0,7%. Giełdy w Chinach i Korei nie pracują, indeks w Tokio zyskał 0,2%. Ale to już historia. O tym, na co dzisiaj czekają inwestorzy, mówi specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Rano poznamy dane o zamówieniach niemieckiego przemysłu. Największa gospodarka Unii Europejskiej i jednocześnie najważniejszy partner handlowy Polski od kilku miesięcy niepokojąco spowalnia. Dzisiejsza publikacja dostarczy rynkom finansowym więcej informacji, czy mamy do czynienia z przejściowym osłabieniem, czy trwałym trendem. W kraju wydarzeniem dnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zmiany stóp procentowych w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, ale warto posłuchać konferencji prasowej w kontekście perspektyw średnioterminowych. Konferencja Rady Polityki Pieniężnej zwykle o 16:00, a niemieckie dane o zamówieniach w przemyśle powinniśmy poznać za pół godziny. Na koniec waluty, nieco dzisiaj drożejące. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,77, funt 4,88, a frank szwajcarski kosztuje 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Muzyka.

Tak, pani Aga z Krakowa zauważyła, że Phil trochę tak Paulowo-Simonowo. Paul Simon Junko miał po szóstej i to rzeczywiście w podobnym klimacie takie gorące rytmy dziś dominują. Ale bardzo dobrze, bo myślimy już o takich ciepłych momentach. No i dlatego teraz robimy skok do Skierniewic. Zapraszamy do Trójki. Tam już myślą o ciepłych czasach i stawiają na ekologię. Radni chcą, by ich miasto ozdabiały zielone dachy i kwietne łąki, a o szczegółach opowie Katarzyna Grabowska. Skierniewiccy radni szukają pomysłów na zielone miasto. Jednym z nich jest system zielonych dachów. Znany już w wielu większych miastach, takich jak Warszawa, Łódź, Gdańsk czy Katowice, w Skierniewicach byłby nowością, mówi radny Rafał Koczywąs. System zielonych dachów składa się głównie z tego, że rozkładane są tak zwane rozchodniki. Jedyną rzeczą, której wymagają takiej pielęgnacji, jest to raz w roku wejście na ten dach i wypielenie chwastów. Mniej więcej chodzi też o to, że oddaje chłód w upalne dni, zbierając przy okazji kurz, toksyczne spaliny, przy okazji oczyszczając powietrze. Według radnego każdy dach może być w ten sposób wykorzystany. Inne zdanie ma zajmująca się miejską zielenią architekt krajobrazu Maria Bielicka. To musi być dach oczywiście płaski, no bo wiadomo, że na stromym jest to niemożliwe. Jest to wyzwanie dla nowo budowanych bloków. Specjalistka od zieleni zwraca również uwagę, że urządzenie i utrzymanie zielonego dachu wcale nie jest takie łatwe i tanie. Być może jednak pierwszy zielony dach pojawi się w Skierniewicach, właśnie na nowym budynku przedszkola na osiedlu Widok. Już niedługo ruszyć ma jego budowa, mówi wiceprezydent miasta Eugeniusz Góraj. Fragment dachu na przykład w propozycjach programu funkcjonalno-użytkowego i ten fragment dachu ma być zielony. Radna Krystyna Cieślak z kolei chce zamienić miejskie trawniki w kwietne łąki. Widzi w tym szereg korzyści. Jest to fajna sprawa, bo można te łąki zasiać takimi roślinami, które będą kwitły od wiosny do jesieni i jednocześnie te rośliny zbierają pył, który zanieczyszcza miasto. Kwietne łąki według radnej mogłyby powstawać w sąsiedztwie dróg, ale także szkół i przedszkoli, gdzie pełniłyby również funkcję edukacyjną. Prezes Zakładu Utrzymania Miasta Piotr Majka w odpowiedzi na interpelację radnej nie neguje pomysłu, ale zwraca uwagę na różne jego aspekty. Ona jest tylko ładna w momencie, kiedy kwitnie, czyli jest to tam powiedzmy wiosna, początek lata. Wtedy te łąki wyglądają bardzo ładnie, ale w sąsiedztwie takiej łąki zaobserwujemy wiele takich spraw niekorzystnych, czyli kwitnące i pylące trawy, rośliny, które też nie służą alergikom. Masa owadów, pszczoły, osy, bąki. Na kwietne łąki najlepiej nadają się duże powierzchnie, na pewno nie wąskie pasy przydrożnej zieleni, dodaje Majka. Należałoby wybrać, co chcemy. Czy krótki efekt zdobniczy w momencie, kiedy to naprawdę bardzo pięknie wygląda, czy też naszą wygodę, czyli ładnie skoszony trawniczek. Poszukującym pomysłów na zieleń w mieście Maria Bielicka zamiast zielonych dachów proponuje powrót do zielonych ścian. Tylko zastosowanie pnączy. To jest tak proste i tak pospolite na przykład w Anglii. Pnącze generalnie się przebarwiają, więc jesienią stanowią mozaikę przepięknych kolorów. Często właśnie angielskie stare domy, dwory, zamki są obrośnięte pnączem tak naprawdę dookoła. Zielone dachy i kwiatowe łąki to dzisiejsze pojawiające się w różnych miastach pomysły na zieleń. Kilkadziesiąt lat temu twórca polskiego sadownictwa profesor Szczepan Pieniążek miał inny, zrealizowany zresztą pomysł. W centrum Skierniewic powstała ulica Pomologiczna, a wzdłuż niej zgodnie z nazwą posadzono ozdobne jabłonie. Wiosną drzewa pięknie kwitną, latem i jesienią ulice zdobią kolorowe jabłuszka. Ozdabianie dachów zielenią to jeden z elementów walki o czystsze powietrze w Skierniewicach. Od kilku lat funkcjonuje też program dofinansowania wymiany starych pieców. Kwietne łąki pojawiły się już i w Warszawie, i w wielu innych miastach również. Do tego jeszcze hotele dla owadów. Także polecam. To wszystko można połączyć takim hasłem zaproś bąki na kwietne łąki. Dziękuję bardzo. A jeśli ktoś naprawdę narzeka na zimę, polecam film Arktyka właśnie w kinach. Myślę, że wtedy spacer po chodniku z centymetrową warstwą śniegu to będzie naprawdę wielka przyjemność. Za kwadrans ósma. Mimo że lipiec sople z ust cisają mi, znów przywitałeś wiatrem z lodem, zdusiłeś ogień, choć się jeszcze trochę dni, spalam się każdego dnia przy tobie. Szparkę ust, włożę klucz, niech się Arktyka, była Syberia. My myślimy o ciepłych czasach już, no bo to słowo wiosna nabrało kontekstu politycznego. Jak to teraz wymawiać? Na wszelki wypadek zagramy jeszcze cieplej. Tak, tak, witamy pana serdecznie. A za chwilę będzie muzyczny rozkład jazdy. Ależ to jest zestaw. No i to wszystko w 74. rocznicę urodzin Boba Marleya. Dziś tak sobie gramy dookoła i bardzo dobrze. Cieplej się robi na sercu również. A Marcin Pośpiech już w studiu. Muzyczny rozkład jazdy. Takie szybsze reggae trochę oznajmiło właśnie ten punkt programu. To teraz będzie troszkę wolniejsze reggae. Albo w ogóle to nie będzie reggae. Ale co tam. Zaczynamy od wiadomości muzyczno-filmowych. W piątek ukaże się album z muzyką inspirowaną obrazem Roma, Alfonso Cuarona. Znajdzie się na nim 15 utworów. A kogo konkretnie usłyszymy? Na pewno Patti Smith, na pewno Becca, który odświeżył piosenkę Tarantula z repertuaru brytyjskiej grupy Colorbox. I to właśnie ten utwór, który państwo słyszą. Na płycie pojawi się też Asan Avidan czy Michael Kiwanuka. A za kilkanaście dni, jak wiadomo, Roma powalczy o Oscary. W sumie ma szansę na 9 statuetek. W trzech kategoriach rywalizować będzie z Zimną wojną Pawła Pawlikowskiego. To za czas jakiś, a już od piątku przypominamy, w sklepach płyta Music Inspired by the Film Roma. To Beck, bardzo przyjemnie, że ludzie żyją takimi sprawami, pojęcia nie miałem. Od dziś fanki Panic at the Disco muszą być bardziej powściągliwe, jeśli chcą dotrwać do końca koncertu swoich pupili. Tak. Dlaczegoż to? No właśnie, co się dzieje? Śpieszę tłumaczyć. Jak się okazuje, za każdym razem, kiedy zespół wykonuje piosenkę Death of a Bachelor, czyli Śmierć Kawalera, i to jest ten utwór, który Państwo mogą teraz usłyszeć, Brendan Urie, urodziwy wokalista zespołu, rusza ze sceny w publiczność na tak zwany, uwaga, spacer śmierci, podczas którego uśmiecha się, macha rękami i przybija piątki. No, generalnie ma być przyjemnie, ale bywa różnie, bo właśnie tu zaczynają się schody. Mianowicie wielokrotnie już zdarzyło się, że co bardziej temperamentne entuzjastki talentu artysty pozwalają sobie na coś więcej niż tylko pomachanie do idola czy uścisk dłoni. Mówiąc wprost, rzucają się na Brendona, by Brendona wycałować. Powiedzmy to sobie prosto w oczy. Menedżer zespołu stawia sprawę jasno, koniec z takimi zwyczajami. Kto Brendona pocałuje, ten z koncertu, tu cytat, wyleci. Wylatuje. Sam, wylatuje. To taki rym. O. Tak. Sam adresat uczuć fanek jest podobnego zdania. Proszę, przestańcie mnie całować, potwierdził oficjalnie. A więc skończyło się. Więcej nie będzie. Dziwni ci rock'n'rollowcy dzisiaj, no ale dobra. To czas. Proszę posłuchać tego rock'n'rollowca. To rock'n'rollowiec Brendon. To rzeczywiście Panic at the Disco teraz. Tak, zgadza się. Powstrzymaj się od całowania. Miało być miło, a tu skończyło się tak. Dziewczyno. O, jasne. No dobra. To teraz poważne informacje. Ponad 13 lat temu odszedł James Brown. Tymczasem, jak się okazuje, sprawa śmierci artysty nadal budzi ogromne kontrowersje. Według oficjalnej wersji muzyk zmarł na atak serca. No właśnie. Pytanie tylko, czy faktycznie tak było? Telewizja CNN zapowiada emisję filmu efektu dwuletniego śledztwa, drobiazgowego śledztwa, z którego wynika, że król soulu został prawdopodobnie zamordowany. Dr Marvin Crawford, który podpisał akt zgonu, miał sugerować przeprowadzenie autopsji, ale nie zgodziła się na nią córka Gwiazdora. Dziś doktor mówi, że nigdy nie wierzył w naturalne przyczyny śmierci Browna. Dokument CNN ma także sugerować, że zamordowana mogła zostać trzecia żona Jamesa Browna, Adrienne Brown, która zmarła w 1996 roku, oficjalnie dochodząc do siebie po operacji plastycznej. A więc sensacyjne informacje w sprawie Jamesa Browna. Czekam na ten dokument telewizji CNN. James Brown. No rzeczywiście koszmarna ta historia. Marcin Pośpiech, dziękuję bardzo. Po 8.30 słyszymy się ponownie. Dziś także rocznica śmierci Gary'ego Moore'a, o czym przypomina słuchaczka z Krakowa. Nie wiem, czy nam się zmieści, ale na pewno koledzy z redakcji muzycznej dziś nie omieszkają o tym wspomnieć. Ale dziś także imieniny Doroty, o czym zapomniał redaktor Filip Jaślar. No to nadrabiamy sprawę, także muzycznie. Dorota Miśkiewicz, można gwizdać sobie. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Zrbno bab nebo, gór bno bab nebo, nucę